أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. د سورۃ فرقان دویم باب شروع شوه دی او بدی کی دعوت توحید دویم زل دای ذکر شو. اول زل اول آیات کی دویم زل لسم آیات کی او بیا زجر منکرین تا او تخویف اخروی او بشارت. دغه تخویف او بشارت او طریقو باندیو او بیا د مشرکانو چې کوم غلطه خبره ده نسبت د گمراه کولو او د بیدینای معبودانو الهو ته خپل کوو نو تبرئه بایکاټ پا قیامت کی دا آلیہو دا دیخبرو عابدینو نا او دیل جواب ورکول دا ای ذکرو شو. دا تخویف دا پارا اللہ تعالی دا ای تذکرہ اکڑا اوز بیرتا اغا اعتراض دا مشرکانو رسول علیہ الصلوۃ والسلام بانی دا ای دا جواب اعادہ دا اگر دا چه دے خوراک کئی او دے بازارونو کی گرزی لداغی جواب دی وما ارسلنا قبلک من المرسلین او ندلی گلی مستان مخی المرسلین پیغمبران الا انہم لیاکلون الطعام مگر یقیناً او دی چخام خاک او بدی خوراکو ویمشون فی الاسواق او تلل کول دی پا بازارونو کی گرزی دل بازارونو کی دا دعوت دا پارا او دا خپل حوائجو دا پارا. مطلب دا دی دا دعوت دا پارا تلل بازار تا دا سمنا ندی او دا ضرورتونو دا پارا تلل دا امنا ندی او دا بیالا خبر دا بی ضرورت دا فضل اسی پا غزوینو کی وقت پڑاول دا صحیح ندی دا ناروا دی ناجائز دی. حدیث پاک کی رازی احب البلاد الاللہ مساجدها خوخ زیونا پزیونو کی اللہ تعالی تا جماعت ندی. اب بخاری شریف کی حدیث راضی سبعۃ یظلهم اللہ فی ظله سبعۃ وتندی یظلهم اللہ فی ظله اللہ تعالی بغیلا دخل رحمت د سور دلان دی زای ور کین او د عرش د لان دی بزای ور کین د رحمت د لان دی بزای ور کین پاغرست بلا سور بنی سیوا د اللہ د رحمت نا. دپائی کی امام عادل انصافدار بادشاہ دی او دارنگی پائی کسانو کی اغتنم دی شاب نشأ فی عبادت اللہ بدید اللہ حمد وی طلب ورنو اغزوان چید اللہ تعالی پا عبادت کی رویشو در جوانی توبہ کردن شے وی پیغمبریست وقت پیری گرگ ظالم میں سوت پر ہے زگار. زوانه کې د الله تعالی تابعداري د انبيو خصلت او خوی دي. بډاوالي کې شرم خوم چې دینو اغا بیا ځان لچ دي او طرف تکيني او تابعدار وګرځي نو شاب النشاء فی عبادت الله. نو پای کې وطن داون دي رجل قلبه معلق بالمساجد اغه سره چې داغو زلو او جماعتونو سره لګیدل دي تاری گن مطلبو ندی ابادول دا جماعتونو اغهم دغا رنگی زری جمعہ سر لگے دلے دی عبادات لتلل مزلت لل تلاوت لتلل درس لتلل زری جمعہ سر لگے دلے دی قلبه معلق بالمساجد دغرنگی رجلان تحابا فی اللہ اغد وطنا طلب ورنو پا دیم غسال وسیگی چی دغی دیو بل سرمینا دا اللہ تعالی دا وجنہ دا اجتماع علی و تفرق علی پا دیو دے کی گی و پا دیو جدا کی گی نداستاسو و صاحب بالجنب ارمل گرے دا درس چی دے نو چی دا زمان درس بل گرے دے خدمت کی بزر دا نمخ کی بزر دا خدمت کو او یو بل سرمینا محبت رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علی و تفرق علی دا غرنگی اوامرونهم طالب سر استاسو مینه دا استاسو سر دا طالب مینه دا صرف دا اللہ دا پانه دا تواتو تبلیغ والی و بل سرا دا رنگی جهاد والی دی و بل سرا رجلان تحابا فی اللہ تنظیم ملگری دی مسلمان دا مسلمان رو دی رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علی و تفرق علی دا غرنگی رجل اغسر دعتهم رأة ذات منصب وجمال رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال اغسر چدلا دعوت ورکی بدکارائتا یو زنانا چه نصب دارا دا او خیستداو دیوتوی انی خاف اللہ زد اللہ نیرین دغرنگی رجل ذکر اللہ خالیا ففازت ایناو شار زیکی گوٹ کی طرف دشپی یا خپل کمره کی ځان مزه کی الله تعالی یاد کی ذکر الله خالیا ففازت عیناه او دسترګونه اوخ کی روان شي د الله دی یعنی دواجی ده دغرنګي رجل تصدق بصدقه فاخفاها یو سره خیرات کی او داسې صدقو کی پټه یو کی حتا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه گس لاستا پتاو نلگی چی خیل آس چی دن آغا سوار کرو نو احب البلادی الاللہ مساجدوها و ابغض البلادی الاللہ اسواقوها او بدبخت انسان آغا دے چی سحر بیز ربنا تکول لوقت دے بازار ترسی او رازی تکول نرستو چی بازار بنشی دے تیرا روانشی دا بدبختی دا بازارونا دا دا شیطان داغی دا اندو دا بچی روڑنو زیو ندی داغی دا بچو روڑنو زیو ندی بعد فی السوق حل تاغا چی دن اخبالی اندی چی و بچی کئی دغرنگی احادیث مبارکت چی و گوری فضیلت دا مساجدو او دا بازارون نزان چی دن اغل روالی ہاں لاڑی فل ضرورت بانی یا دعوت بانی اغڑی فضیلت دری او غروالی دری ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو بازار تو چه سلام بواچو ما ہم پتا غلیت بانی بطو شاگرد وطوئی این سراخ لی نبیع بانی پوئی گسل دی نوستاز دو شاگرد سرگپ لگو لیشی داغ خیط اغٹاوئی یا ابا بطن وی سلامونو کون لزم یا ابا بطن سلامونو کول لازم چې سلام وکما او ثواب را ته بجنده ملوش دا اعتراض دی بے ځای او الله تعالی فرمایي وما ارسلنا قبلك من المرسلين ندري ګر مستانه واکه پیغمبران الا انهم لا يقدرون الطعام مگر خامخا مگر یقینا هدي خامخا کو بدی خوراک ويمشون في الاسواق او گرزید البازارون کی وجعلنا بعضکو لبعض الفتنہ متوجیش وجعلنا من گرزو لیدی زن استاسو دا پارد زنو امتحان ٹھیک دکن او گورا انبیاء علیہ السلام بانی امتحان دا دی اوامر طرفنا اعتراض نبکی طعن نبکی نو پا انبیاء بانی دا اوام امتحان او عوام بانی دا انبیاء و امتحان انبیاء با صبر کئیں زکر خو انبیاء علیہ السلام بانی اللہ بزی سر اولی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من نبی الا وقدر العالم داسی او پیغمبر لے ترشوے مگر اغ بزی سر اولی دی نو نبی اسلام نے تپوسو چھ تاسو وی او ماوم د قریشو د پارا مکی والو د پارا وقراری تو بانی قیرات جمع دا پاگی بانی ما بیزی سر ولی دی بیزی تنگول کئی گرن شیخ سے وی قائد محترم سے ویدا دی بیزی آواز چی پیو ڈکی مڑی گما شپنکے کڑون دا قستا حوزیم بیزی بستا دا نماکار دے لکا ویزی دا کار کون نو دا تنگول کئی نو چی انبیاء علیہ السلام اللہ پی بیزی اسر چی تنگ را تنگی کی چی سبان امت تنگئی چی بیا اغا برداشت کولی شی دا پی یوم الامتحان نو پا عوامو امتحان دا چلی دی پیغمبر تابیداری کئی وکا نکی اپا دی کی پیدائی او دا دی دا جنس نئی دا دی دا نصب نئی دی بوینا آولا من اللہ علیم بیرنا لولا نزل آد القرآن علا رجل من القرآن نازیم وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ ایشو بھائی دارنگی مالدار پا غریب بان امتحان غریب پا مالدار امتحان ورفا بعضکم فوق بعضن رجات لیتخد بعضن بعضن سخریہ بعضو اللہ تعالیٰ چیدن اغام مالداری ورکڑی نو مالدار رو لگی انجام داشی غریب چیدن اغام سر نو کرگی نو مالدار غریب تا محتاج دی دے زدے خود بوجھے مشین ترانی چی بس لاکی درد راجی کندر راجی تو خود یہ دو نہیں نو غریب مالدار ته محتاج دی پیسی را کشاوا تا والا بوجه اوڑی او پیسی تلوالی دی نشی اوڑی چاچای پاچای او آقا جو تم لارم کی داسی پا بر روانی چی سوایا ما ایس پروائی نہیں غریب پا مالدار امتحان و مالدار پا غریب امتحان غریب شکر صبر کئی کنا او مالدار شکر و باسیو کنا روخ پا مریض امتحان مریض پا روخ بان امتحان روخ ام امتحان دی چه دے دا مریض خدمت کیاو کنو مریض امتحان دے چه دے صبر کیاو کنو اللہ شکریہ دا کیاو کنو وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون آیا تاو صبر کوئی دی توی امز استفہامی خود طلب دا پارا مانا سا صبر کوئی کنا انبیاء تاسو بم صبر کوئی وعوام تاسو بم صبر کوئی بیدہ اترازو نمانا کوئی دا بیدہ اترازو نمانا کوئی مضمون لگی دایت کریمہ اتصبرون وکان ربک بصیرا دستا رب لیدن کے در استا رب وام اللہ تعالی وی ازاد تے اگر تپتو چلے دے پیغمبر اے لائق دے اللہ تعالی کو کار بر اعتراض مکوا وکان ربک بصیرا رب ستا چلے اغلی دن کے دے وزمن دا آیت کریمہ دے درالے خوکولی دا اعتراض دا غی او دا غی جواب منوشو تخویف مضمون دی تفسیری وقال الذين لا يرجون اوروتا داون فتنه د دا مشرکانو دا تفصیل د فتنه نه فجعل بعض غرباد الفتنه تفصیل د فتنه نه وقال الذين لا يرجون واي اگسان چی عقیده نه لري لقاء اعظم د ملاقات لقد هریان مړوی دا زمارازی چریږي د الله د وجود نه انکار کوي کنه اذا زمانہ خپل چریږي داسې وای آګه لا يرجون لقاءنا چني ریږي زمونږه ملاقات نه لا يرجون لقاءنا لا يرجون لا يخافون فرا بنا کوي لا يرجون لقاءنا دهریت دا ډیر زیات دی او شورو دې پډیر زور شور باندې شورو دې اور سوچ کورو ریخا خو متوجی شد امخ کی تجی چو گوری نو داتا ایت نور مرم لگو لشی بایو سرے خستہ دے اول سرے بدرنگ دے بایو بر امتحان دے اسینا دے بدرنگ تسپکو گوری بدرنگ چیدن آنا شکر نشی گوری دارنگی عالم اگا امتحان دے جاہل دے پارا و جاہلم عالم دے پارا امتحان دے عالم داغی دے پارا امتحان دے سمانا دے با تعلیم در کئی دے با تعلم کئی دے با تا تا خود نہ کئی اسے نجتو آئی دے دا قبل کانشتی منگے تنگ کرو امتحان دے دبانی و قلب و عالم بانے با اعتراضو نہ کی گی و جاہل پاغ بانستا امتحان دے جاہل بانستا امتحان دے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما مزبود سرم تکورا اللہ از ما بندگان آغا دی جاہلان چو سر خبریت لے گئی قالوا سلاما دیوتا سلامتیا والا خبر کئی روغ خبر کئی جنگ خبری نکئی دا امتحان دی. آیت مضمون ډیر خپل ولګي دو که سوچ دی فکری فکر دی کړي. وقال الذين واي اگس الحمد لله د لسم چې پاره دي شروع کړه. وقال الذين لا ارجون واي اگس ان چې عقیده نلري لقاءنا زمون ملاقات لولا انزل علينا الملائكه ولنرالي کې لیکيږي موږ ته ملائکه ملائکه ولنرالي کې لیکيږي چا راته وایي چې دا الله پیغمبر دی یا ملک پیغمبر ولنرالي. سوره انعام کې مدار راځي کنه. سوره انعام راوړو ته د سوره انعام آیت نمبر اتم. وقالوا لولا انزل علی ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا الله یې کچته نو پیغمبر ملک ګرځولې فرشتہ مون چې دنا هغه پیغمبر کول لج الله رجلا مخابغه مون بدا ملک سړی ګرځو. ولی زکا چې تاسو انسانان یې نو په اصل شکل باندې تاسو دا طاقت نشته چې تاسو ملایکی وي نه نو مون بدا ملک نو سره جوړو رجل جوړو ور ربستا علیم ما یلبسون خامخا ګډوډواله ورا اوس ته مون په دی باندې هغه چې اوس ګډوډ دی لکه څنګه چې دا پیغمبر سړې دی بشر دی دوی دا څنګه پیغمبر دی خو بشر دی ملک به پیغمبر راتو الله وی کما ملک مارانه گو هغه بم ما بشر کو هغه بم ما رجل کو دوی چې څنګه اوس ګډوډ دی دا چې هغه کوم ګډوډو لګیا بيدا دردی اعتراضونه دي خلاصي کې دي نه نو لولا انزل علی الملائکه او نرى ربنا یا ونی نینو من خپل رب من ولی رب نینو من دی رب کوئی نورات دیووی چی داما پیغمبر درو لیگو. او دا آیتون دا سی خسته بدا دی هدی کانا بای وقت اڑو لواری کانا. وقال اللذین او دا قید محترم سے دا شیخ القرآن رحم اللہ دا کم قرص چی دی او من دا خبر استادان دا اوری دی دی نو اعتراض دا مخالفین او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ټول استاد نو خپل قائد محترم صاحب دا مون ته یادې اوره کړه. وقال الذين اطاعوا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله 118 نمبر آیت یوصل او اطلسم 118 سورۃ بقرہ. وقال الذين لا يعلمون واي اگسان چه علم نلوی لولا يكلمنا الله ولي خبرنا کہ منصر الله تعالی استا پیغمبر ایبانی او در رب روش کنا او در القران يفسر بعض بعض او تاتينا ايام يا ولندرا جمتا يوم نقام الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قول تشابهت قلوبهم. سوره البقره دی راوړل لګا ولی بني اسرائيل الله تعالی خبر یو کړلې دیسوي لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا متدي الله تعالی زانو خي كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم دا دی چې کوم خبره کې دا تیروم کړي دا تشابهت قلوبهم یو شان شوی دي زړه دې په اعتراضونو کولو کې قد بینن الایات معجزات وشته دي لقوم یوقنون. دا غزا حاصل سوی مشایخ قائد سیب سوی چې القرآن رحمت الله علیه و فرمایل چې دې حاصل دالي چې ستا پر رسالت دې مصر الله خبريو کې ستا په نبوت دې خبريو کې دا جواب دار چې باچا حکم جاری کړي ارچا په ذکر ته نزي حکم جاری کړي چا په ذکر ته نزي بس الله باچا دې پیغمبر دې له غلې دې حکم یې جاری کړي دې ارچا ته کور ته چې نن نشته چې تاسو به درشي تا ته وچی او د الله پیغمبر دې سبحان الله. دا سوز آیت دراو دي کنه وي ما وایا الا بای تاو و ما شاء الله فن سورتی مدثر سورتی یار مون دوی دا بسنګ چل کی اوس په خپل او باندې لوي شنو دي کې بو د باندې دیدا ویسا چې رحمت الله علیه ودا سي تعویذ را تعویذ او ودا اوس په خپل وای چې ما وایا یو ما وایا بل ما وایا بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. اشتكي ليش ترى بھائی منی کنا منی اوبے منی بھائی بیا آیت نمبر 52 دو پنج دوستم دو سورة مدثر اللہ وی بلد تویم یریدو تمنادا غاڑی ار سڑے دینا ایوکتا صحفا منشرا چور پیشدتا صحیفی کا غزنا وارو دل کا غصب کار دے او داز ما پیغمبر دے مادر نکل لے کلا والله يخافون الآخرة وقال الذين لا يرجون لقاءنا كلا والله يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرا دا سنشي كيري دا قرآن كريم نصيحت دي چاچ وخشير يادي كيري وما يذكرون إلا أن يشاء الله دي دا الله دا مشيئت دي نصيحت دي هو آل التقوى دا الله تعالى لا يقدر دي چددن يروشي وآل المغفرة وچ یرتی او شوا او الله تعالی لایق د بخنه دی بیا د بخنه کوي بای لګی کنه هو اهل التقوى واهل المغفره وقال الذين لا يرجون لقاءنا واي اكثر چنی یریږي زمونږ د پېښېنا عقیده لري زمونږ د ملاقات لولا انزل علی الملائکه ولنراجی ولنرالیږي کی مون ته ملائک او نرا ربنا یا ولنی مون رب لقد استكبروا في انفسهم وعطوا عطوا كبيرا لفظ نشر مرتب لفظ نشر مرتب یو لفظ نشر مشوشی غیر مرتبی اجمال سنگئی تفصیل آغسی رو دشی او کلچ اجمال پشان تفصیل ہمی مخ کی ترتیب پشان مانی رستو ہمی ناغیت لفظ نشر مرتب ہوئی چه نشر مرتب لفظ مرتب دے نو نشر مرتب دے او گورا لولا انزل علینا الملائکہ لقد استکبروا دی سر لگی تاسو ځان دوره غټ غړي محمد رسول الله استغفر الله معاذ الله تاسو ځان د دې لایق نه غړي چې دې مونږ ته څنګه پیغمبر دا لري مونږ لپاره یې پکار یې متکبرې لقد استكبروا في انفسهم یقینا دې ځان غټ غړي په خپل نفسونو کې قرزونو کې ځان وته ډېر غټ کاری زکه داسې خبرې کوي او دې وی او نرا ربنا مونږ دې قرب وین ولې مونږ قرب نه یو وعطوا عطوا كبيرا دې سر کې شو نه لري څه دا دې سر کې شي وګور الله وی زما دې دې چې دې دا کوي لکه او تعالی دې کوي وعطوا عطوا كبيرا او دې سر کې شو کړه سر کې شي لویا عطوا تیر شو په تیرې دې لوي سره د حد نه تیر وته دی دا سی خبری کئی وَعَتَوْ تُوَنْ كَبِيرًا وَعَتَوْ تُوَنْ كَبِيرًا اللہ اللہ دا دیر سرکش دی او دا سرکش ہے کئی او دی دا خبری کئی وَعَتَوْ تُوَنْ كَبِيرًا او دی سرکشی اکڑا سرکشی لیاد راوڑا نتلو اندی بہانوے نمبر آیت دی سورتی بنی اسرائیل سورت اسراء لیابو کن دی بلا خبری کولی کنے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَخْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ مُنْسْتَا خَبَرَ نَمَنُوا تردی پوری جسم کې دره لچې دروازه کی او تقود لك جنته من نخير يا رستا باغي د کجرو وعين بن ذكرو فتفجر الانهار خلال تفجيرا روان دي کته نه روان دي کته نه ونه داغي په مس کې پروان ور سره او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفر او تاتي بالله والملائكه قبيلا يا دي تراول الله تعالى او فرشتي قبيلا مخامخ ورګې کنه تاتی بالله والملائکه قبیلا یټول جواب التور قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا ز بشر یم ز انسان یم دا زما د وسره دا الله تر په پیغمبر یم دا تهیدات راړوي ځنه لقد استكبروا في انفسهم واعطوا طوان كبيرا ادي سرکشي وکړه سرکشي ویا يوم يرون الملائكه جواب اوره ته اس پکار دي فرشتي پکار دي ملائک پکار دي منګل ملائک پکار دي الله يوم يرون الملائكه کله چې ویني دي فرشتي ملائک دا جمد ملک تا او زاحت بیا زکوما ملک دا مطلقون دی کنه دا دو اولوکت ندی اولوکت رسالت تا ہوئی پیغام تا ہوئی نو دام پیغام روڑی دا اللہ تعالی طرف نا انبیاء علیہ السلام تا نو ملک مطلقون دی بیا مطلقون مفعلون دی اولوکت نا دی اپا کنف شوئی قرف کی شوئی دی نو مطلقون نملقکون نو ملقکون کی بیا قانون دی اسحلو جاری شوئی دی ملکون یعنی شافیہ ملکم ملکم ملکم فرد سلو اب گجائی شوید یوم ایرون الملائک کلچوینی دی ملائک لا بسرا یوم ایدن للمجرمین نبی خسالی پدغ رضوانی للمجرمین بدماشان اللہ دا بدماشان دی ایس خوشادی بولا نہیں لا بسرا یوم ایدن للمجرمین ویقولون وائب ملائک صبوی ویقولون وائب ملائک حجرا محجورا بند دا خوشالی تاسونا فمکمل بند دوسا مانا دیا رکل مانا دا لدکا لا بسرا یوم ایدن المجرمین ویقولون ملائک بوتوی حجرا محجورا حجرا محجورا خوشالی بند د پتا سبانی من دستا سنا پمن کې د لوسرا بند رستا سن مکمل بندا تاسو ته خوشالي غره نه ملایويږي پریا د شنو پریا د دیم ويقولون دا مجرمان بوي دا مجرمان بوي دا مخکې معنا دا الضحاك سيبدا يقول الملائكه للكفار حجرا محجورا اي حراما محرما عليكم ان تكون لكم البشرى دارني حرام حراما محرما عليكم ان تدخلوا الجنه مجاهد سي بول جنت داخل دل تاسو باندې باندې درځه کو شروع دي کړه او خوشالی پتا سو باندې باندې په مکمل باندې دل سرا حجرا محجورا دا یو توجیه شو دا یو توجیه شو دیمه توجیه دیمه توجیه کو ویقولون وای بدا بدماشان دا مجرمان حجرا محجورا الله حجرا محجورا څنګه وای وای بدای حجر محجورا دا بدماشان بوي دا مجرمان بوي پناي غواړو پناي مضبوطا الیکرم الله پنا راغی چاته بوي بلای کو ته بوي دا بدماشان مجرمان اگر شب کې مزدا ها فکر کې نه غوا وای کوونا وای بدا مجرمان دا بدماشان ملائکه ته وای حجر محجورا پنای وړو پنای مضبوطه مله پنارا گئی عذاب در باندې شروع شو مله پنارا گئی حجر محجورا بند بر پیش نی پیش مر باندې حجر محجورا درې متر جواب و یقولون اوس وی ملائکه اوس وی ملائکه او راج شي دا چند وای بده حجر محجورا حجرتم عنا حجرا محجورا بند کړی تاسو زمونږ نه په بندولو مضبوط سره نه نن له خاله برابرای برابر وګ دی نه حجرا محجورا برابرای دا کنه او بھائی تاین راوړی بالکل زراوړی دو خودی روالی او بھائی بلکل روالی رئی وزی روالی ماشاء اللہ سورت حجر سبحان اللہ نام دو سورت سورت حجر حجر محجورا مناسبت تگورا تورا مناسبت تگورا حجر محجورا سبحان اللہ سورت حجر سورت حجر سوال نصب اسی پارا سوال نصب اسی پارا او سورت حجر دیم الطور ورئی آیت نمبر د سوال نصب اسی پاری اولانی مخ لو ما تقتینا بالملائکہ ان كنت من الصادقين آیت نمبر 1 لو ما تقتینا بالملائکہ تمن تم ملائک ورنراولی ان كنت من الصادقين جواب ما ننزل الملائکہ الا بالحق نرادی گوم ملائک مگر پر رسالت سرا ودا پیغمبران نبی چې دې متر ملائک راشي ٹھیک شو لګا او نرادی گوم ملائک الا بالحق الا بالعذاب نچه پیغمبر راشی حجت تامشی ما کانو اذن منظرین او ملائک چه دا عذاب راشی نوم ما کانو اذن منظرین بیا مولد چه دن قغنی تو رخ کلی آدھے مولا گو عجیب انداز سا ما ننظر ملائکا تا نرانی کم ملائکا الا بالحق مگر پا پیغمبر سرا او پیغمبران دا دینا چه دی ملائک وانی او پیغمبر چکا نراشی حجت تامشی او خلق نمانی او ما کانو اذن منظرین بیا چه دن مولت نی عذاب زورکم او ما ننظر ملائکا الا بالحق نرانی کم ملائک مگر پا عذاب سرا عذاب چکا نراشی ما کانو اذن منظرین دی خوئی ویقولو نوائی بدا مجرمان حجرن حجرتم عنا حجرن محجورا من دا وړو چې تاسو باندې پرې شي زمونږه په بندولو مضبوط سره مخاله برالي نه نه نه اوس دې کوم در تاسو یې ملایک په کار دیرانو کړو چې برابر وو اوس به بیره شي زه خو تاوی کوم تاوی کوم چې معنا برابر کما پس دا یې بدا خبره زم بز سونه راغړې وکړي درې بل معنا و کی ورګو دي کی کړه خو تا ته تایید ویلو کنه چې تاییدونه متوجیشا فلما جاء آل لوط المرسلون 17 نمبر سورت حجر بیا و تا ودی وای تا اید کړه چې تا وی ودی وای ګور تا فلما جاء آل لوط المرسلون کله چې لوط علیہ السلام زمو پیغمبرات قال قال انکم قوم زمو پیغمبران مراته نه ملائک دی وره المرسل ملائک دی ګری شویرا آیت نمبر 61 یو شپه د سورت حجر فلما جاء آل لوط المرسلون کله چې لوط علیہ السلام سره لګری شي هغه پیغام راوړم کی کنه امر لغوی سره هغه لګری شي ورلل قال لوط علیہ السلام انکم قوم منکرون تاسو خدای شکر حدا کی قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون من راوړې د تا تا هغه چې دیپ کې شک کو دیوی عذابونه مزابونه نشته دي جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق من تا ته حق راوړې د الله حکم عذاب په دې باندې و انا لصادقون فاسر بالك الله شبا خلدان دی اوباسا کله بډې وبګنی انور باسا نو لو ما تأتینا بالملائکة دی بداوی نو اللہ یوم یرون الملائکة لا بسرا یوم اذن المجرمین ویقولون حجرا محجورا حجرا محجورا اللہ اللہ انا دیا دکل اللہ پنائی وارو پنائی کلکا اول اللہ مانا بسو اللہ یا ګور ګور غا ويقولون ملائک بوي خوشالي بنده د پتا سواره مکمل بندا फायदा بنده د پتا سواره फायदा ته ضرورګه फायदा بنده د پتا سواره مکمل بندا یو دین ويقولون واي بدا مجرمان پنایو وړو پنای کلاکا ټول پناراګي ټول پناراګي پنایو وړو پنای کلاکا کنه پنائی را گئی پنائی کلا کا پنائی را گئی پنائی کلا کا پیشت بری بانی او درے مانے بسوک للا دا دی به وای چاته وای بلای کوتا حجرتم عنا حجرا محجورا حجرتم عنا بن پرشی تاسو زمون نمبر راځي او مضبوط ار راځي حجرتم عنا حجرا محجورا ها کنه زور کی وینې به بات خپل ادا وای درې مرګار شوی د ریزن تکی ناشتی وخت زم بل مانو کو بلا مارم دیر مزیدار دا کامرگام بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ ویقولونا ملائک بوئی حجرا محجورا حجرو عن الحق حجرا محجورا حجرو برگرشو دین د منلو د حق نه په مضبوط باندې ورو سره شیطانی انسیو په څیر لګیدلو شیطانی جنیو په څیر لګیدلو د حق نه منا کړو لا قدندرم صراطک المستقیم ثم لاتی من بین ایدیم الخفیم وانا ایمانی محرشمایر ولا تجد اکثر شاکرین دارنگی الم تر ان ارسل الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا اظهم اظهم تغورنو هم پریدو دی کافرانو لرپ دی مشرک دی شیطانانو لرپ کافرانو بانی تا اظهم اظهم تیزی دی لرپ تیزور سرد حق خلاف او چمبا ورگی دی تا چمبا خید مطرح سے مانا کئی دو اجتر شیخ سے چمبا ورگی دی تا چمبا تیزی دی پتی زور سرد تا اظهم اظهم تا اظهم وی پیشم کارا یلکه پیشوی تقزهم عذاب تقزهم عذاب او سورۃ مریم آیت نمبر 83 دریاتیا هرڅه جواب راکوا ها بل ته مطلب بلا والا به ویلا تایید دی نا والا تایید سبحان الله آیت نمبر دی سورة زخرف آیت نمبر شپک دیر 36-37 ومن یاسو عن ذکر الرحمن ومن یاسو آسو کو یاسو عن ذکر الرحمن چه ده ذکر ده مهربان ذاتنا واوڑی دو کوک شو شمکور شو ومیاشو ذکر الرحمن ذکر الرحمن توحید حتی رسول ذکر کر توحید در رب رزتنا اڑن شو دیتا در آتو ومیاشو ذکر الرحمن پیشت بری بانے کر غافل شو اڑن شو غافل شو مخی وعلو دا ذکر در رحمان ناو ذکر نبرات قرآن کریم ہم دے دا مخی دے بیاباسی مانا ذکر قرآن کریم ہم دے اِنَّا لَحْنَا ذَلَّا ذِكْرَا مدارک او بحری محیط مانا گئی وَمَنْ يَاسُوَا ذِكْرُ الرَّحْمَان سوک چی مخی وارو غافل شو اعراض اکو اڑن شو دا ذکر در رحمان نو قید لہو شیطانا من قلگو دا سر شیطان فو ولو قرین نو اغد سر تلوی اغد سر سی تل ادھا دا مٹلی دی نو پٹل کیا دے اگر دا ملگر ایشیم وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ وَمَنِ السَّبِيلِ دَغَ شَيْطَانَانَ مَنَقِي دِلَرَا نَسَمِ لَارِنَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّ مُحْتَدُونَ او دا دی گمان دائی جنی پسما نار روان دی ولیکن بتاتم و آباب حتا نسل ذکرہ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَيَّتَّخِدُوا عِبَارِ مِن دُونِ اَوْلِيَا ایا ګومان کې کافر چې نیول د دې زما بندګان زمانه علاوه ګاران دا به دې لپاره فائدہ ناکشي دا زر په مفول لا وباسا دا به دې لپاره فائدہ ناکشي نه دا ولا فائدہ ناک نه دي او ويقولون ملائک به وي حجرا محجورا حجرو دې مرګ نشوي د انسان شیطان او د جن شیطان د طرف نه په مضبوطو باندې کولو سره د حق نه ماشاء الله نشتار بلنگ کرن دیر اکولی ویقولونا وائی با ملائک حج حجر محجورا حجرو عن الحق حجر محجورا منک نشیو دی دا منلو دا حقنا پا مضبوطو منک ورو سر چا منکڑیو انسی شیطان منکڑیو او جنی شیطان منکڑیو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا تغستور وركرا تغستور ايت امريكا 30 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ده كده زمان پیشت کرا بدی بانی اللہ یو پینزم توجیح دا دا دا عرب عادتو کانت العرب اذا کریو شیئا قالو حجرا فقال المجرمون حیر ایرر ملاک حجرا دام خط توجیدها کابرگام بابا نبالی کری دا کانت العرب عربو اذا کریو شیئا کل بچی دی اسیز بد اگڑ کنا نطالو حجرا رو یقولون حجرا دی بدا بد اگڑی کنا نجی بد اگڑی حجرا معلوم نفقال المجرمون حیر ایرون ملاکت حجرا معلوم توجیب ان بیش بھی دا دا عربو دا عادت پا بینا بانی عرب بچی کل یوشی بد اگڑو چی دا خو زردن علیکم حجرا دائمی ودیم بدی ملائک ببد اگڑی ویقول حجرا معلوم استا توجید ہوں سوچ دے پیوکو قرآن کریم قرآن لے پلب و لحجد عرب بانی کانا نو عرب بچی کل یوشی بد گڑو نوی وی حجرا او محجرم بتاکید دا پاراو دیبا ملائک بد اگڑی چی وی دا خبن گوست کیبا سیون نو یقول حجرا محدودا دا دا عدد دا عربو پی بنا بانی پینز توجیحات میں دتاو کرو اڈیو خکولی مزیدار کسوچ دی پیو کرو وقی زمان وقدمنا الابا عمیلو من آمالیم دا دا پدو وحمنا کتوائی چی دی مجرمانو خواہ آمانو کردی حجون اے کولو جماعتون اے جوڑولو دا کت اس میں درشت ہوئی ورما چی اصولو کی کم بیان کردی دا گوارا سے ندی نا اللہ تعالی وی دی بانی دی غرکی نو وقدمنا الی ما عملو من عمل متوجی بشمنگا رواندی بشمنگا وقدمنا الی ما عملو من عمل آجی دی کم عمل کرنی وقدمنا الی ما عملو من عمل نفجعلناه قصبو کمون براتینا قصبو دی قصبو کمونگا ارادبو کمونگا آگے تجدی کما مدو نکر دی الاما عمیلو بنا مرین فجعلناو حبا ام منصورا او بگردو من اغیل را دولا منصورا خورا ورا خورا شاہ پوش رحمت اللہ علیہ وی بیما کتاب اولی کو تفسیر دا نظرو مانی نشر المرجان دی عربی والا اسم نشر بلی کلی شوی دی ویجی پر درشی اسم تکر آلما ادھا نظرو مانی نشر دی نشر دے قدیب آلے وی پنجوش القرآن سے نجد تقریز میں براڑو ایما تیو بس کی تکشن ایما تیو وی چا مولی سے تا خو مرجان لکھنی دی مرجان ملغلو رتا ہوئی نو ملغلو سر نصر چی دن مناسب دی تا دا ملغلو شیندنی دی نو داو سر نشر پا اخبارو کی استعمالی گی نصر چی دن دا پا مرجان کی استعمالی گی نصر مرجان پکار دی نشر مرجان نو ایما ٹکتا جی استاد خبر مدرو کی دوبارہ خیر میں ٹھیک تھا جی نصر خجدہ نصر دے نصر المرجان او من مشکلات القرآن نقدیمیس کی یہ کو اگر کی نصر بسا لا بشیر یعنی نصر المرجان بسا لا بشیر شیخ القرآن رحمہ اللہ تقریص سے رفعہ کی رکھنی دی چی نصر بسا لا بشیر یعنی نصر المرجان او استاذان دا سیمینہ ہوگا نا شاکر جی رحمت اللہ علیہ دائی پر نفر مرجان بانی سن رخ اس سے تطرید شیخ قرآن رحمه اللہ ویدہ محترم الفاظل المولی محمد افضل خان صاحب کتاب نفر مرجان مشکلات اندر نشد بھی کرے ما اکت بحمد اللہ دعاو شیطین قرآن کریم خصوصاً طلباء علم دا پارا مفید دی خداوند کریم دیدہ دا مسلم دا پارا وسیل دا نجار اور خوص پر داری نور دی قدر احتر محمد طاہر لڑنے او شاکو سے رحمت اللہ علیہ وفرمائل اندر نکلی ہوئی بے زمان پر بارکی زما مبارکی زمون پیش امام د شاپور پیش امام کیو هغه تا پنځه شه سے پخت کی نکلیو خط کی نکلیو چې مولوی افضل خان من رفقائنا واحسبه من عباد الله المكرمين فانه المنيب للحق وانه من عباد الله المكرمين دا د ما د ملګری دی او دی چې د زما په دات الله د بندګان نه دی او دی چې د حق ته عبادت واره دی دی د الله د بندګان نه دی زما په ګمار وچ نه ادارې دا د الله د بندګان نه دی وای چې استاد د الله باندې او د بارک یو وی دا خوسته زری د خپل استاد شاپو شه رحمت الله علیه به لیکري دی زما په بارک دا چې دی چې منیب ال الحق دی احسبو زما په ګمان دا دی چې انه من عباد الله د الله د بندګان کی څه کوم د بندګان نه دی امیر رفقای نه دی ایدل کې وکاله کوي بعد شیخ عبد الجبار صاحب دا اوریدلې دي میر صاحب اوریدلې دي وای چې ټول لړشي افضل خان نه دی او عبد الجبار نه دی امیر صاحب نه دی دا چې ته نه دی دا ادا ذکر کړی دی چې وفات کوم رحمه الله عبد الجبار صاحب الله دې په عمر کې برکات واچي ای سوچ کو فکر کو استاد خبر دې مزداري وقدمنا الى ما من عمل فجعلنا هباء منثورا وبكرتم دي لرام هوا اندولا الغبار الذي يكون في الشمس فنور کې کوم دړي ايتا هوا او هوا منثورا اصحاب الجنه يومئذ بشارت دي جنتيان وقدار الباري خير مستقرا خير مستقرا دی بغوری زید پاتی کی دو کی او زید اسی دو کی و احسن و مقیلاب او دیر خستا زید دمی او زید آرام کی مقیل اصل کی دا دا قیلولی ننے دا غربی خوب تاوی و پا جنت کی حدیث پاکی رنی جنت کی خوب نشتے خوب ذکر نشتے نکتا والا دبارا خوب ذکر نشتے چه خوب کو راضی دا پارا دا ختم اولا دا چا دا تکلیف او دا ستڑیواری پا جنت کی ستڑیواری نشتے دے لا اما سنا پیا نصبون وما یا قوارا بخلا اما سنا پیا لوگون وما یا سنا پیا لوگون سبحان اللہ تایدہ خواب زبائی انتا ستڑیواری نشتے جعلنا ناکم منوکم صباتا منستاسو دا خوب دے آرام کر زبانے دے کٹ کون کے دے تکلیف ارس پر جستڑی شو چھو دشی را پاسی زبردست بیا دوبارہ بیا تازا جعلنا ناکم صباتا اگم گردون دستا صدا خوب صباتن صباتن آرام صباتن کٹ کون کی ختم ہون کی تکلیف او صباتن بندون کی نکارون سڑی چودش بے کارون رکی اجی خوب کاری بل کارو گیا اوکے لکا او شکر دیجا اللہ پر آستی دا اگر شپی ڈیوٹی کئی اگر شپی را دی ارز با ڈیوٹی وا دین کار نیا دو دا خود شپی ادر دکا خدا بنا ڈیوٹی چی کم رکی اگر شپی ادر دکا او شکر دیجا اللہ پر آستی دا نلک آرام کیونکہ اندازہ میدار کاکا کو دی بیا شپی ادر آتو چې دا شپنه وو دا ته په پلو کې داخلو کړه پیاش دې بری باندې او یو مصبت د خاطر است یو مصبت وي دې ښکار نه مله کړیو کړه ښکار نه زه وو مله کړیو کړه زکه ته یو مصبت وي اصحاب الجنه لغت بحق لك ګوري دا سه لغت بغوري کنه روري ځان بخوف کې رسې د قران کریم د فهم د بار شر قران حضرت الله عليه اصول سنت داګي کې الارفان کې بای معانی چې دلته معنا لغوی مراد ده کما نه شرعي مراد ده کوم معنا مراد ده دا ډیره ضروری ده د فهم د قرآنی کریم د پاره لغت خپل کیا کړو احسن وقیلا ندن ته معنا سو کې آرام آرام ذکر بس د آرام ځای ذکر نور چې دنه الته خستړي کې دشته نه خو په کې نشته دی مقیلا من قال قال الله فقد كفر هر کینو نه لري کنه من قال سو چې دا وې چې قال الله الله د غرمي خوب کوي فقط کفن دا کار دی کیږي الله تعالی خوب نه نه کوي د غرمي خوب کوي د شپې خوب کوي لا تاخذو سنت ورا دا کینو نه لري نو مقیم دا د غرمي خوب کوي خود ته مراد زید دمی زید اعرا زید مزو اصحاب الجنتی جنتیار بدار البانی غربی زید پاتې په اعتبار زید پاتې کیدو کی زید پاتې کېدو د اوسې دوی او خستا زید دمه کې وي و یوم تشقق السماء بالغمام او په دغه رات باندې او بچوي اسمان بالغمام په اوریا ز سره یا د غمام نه مراد متوجه شه بالغمام په اوریا ز سره به اوچو څه مطلب مراد دې نه او سوري دي ستل مراد دي سوري ته مراد دي سوري دا والا سورتي بقره سورة بقرة هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل دي انتظار نكي مگر دي چراش دي الله تعالى وصوري دي قريضو كي وغصوري دي الله تعالى دي الله تعالى دراتلو چې کوم سوري انوارات رحمت سوري هغه تیر مرادي او به پیدا په سورو سره اوریو سره مرادي نه سوري دي دیم د دینه مراد د غمام نه مراد جماعتونه د ملائکه دي او به په اسماء بن غمام سمانا اسمان نبا د ملائکه جماعتونه را کوشي او ما يعلم جنود ربک الا هو دا الله لخکړی چا توالم دي الله تعالی تمام چې ملائکه سوره دي نو کله چې اوچوي اسماء بالغمام درست تایید دی ورزل الملائکۃ دا کوم به شي ملائک تنزیلن پر اكو ډول سره دی صاحب کتاب او مجرمانو دی ورته پر ول ملک والا ارجائها ملائک بچ دې په اطراف د چا واری شي اطراف واری بشي د عالم ولی زکه چې اسمان او چا ودو او کور ورش سره چې کور ورش کړه بار راول وسی ملائک په اطراف بل ملک والا ارجائها بل دا چکنا دغه راشي بادشاہ راشي او په یو وطن باندې حمله وکي نو انت فوج پولیس هغه په اطراف باندې مجرمان را نشي او بادشاہ دروري سم هو جاو برابر کار رہے گا داګر دي ول ملک والا ارجايا ويحمل ربك فوقهم يوم يدن ثمانيه اصبع دا چې قران کریم نه کی کنه الله زمون اکابر مشایخ او بخالنا سم او بخیا الله دا سی مونږ ته قرآن خوګلې دي او قرآن کریم په یو کړي ول ملک ولا ارجا ته ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه دا به خاص شخص مترته وي زکه تفسیر کې وینه مونږ کنه ورته چې استاد مونږ مار ډیره بازار کوي او البرکت مع اکابركم دا غي مطلب صحیح ده دي اکابر تجربه شوې هغه دې تجربه خبرې کې مزدار خبرې کوي او وايي برکت العلم العزو الى قائده علم کی برکت پا دی سر را دی چی چان دی قائل تا چیدن دائی نسبتو کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول لے قیمت الزمر سا فسد کی روڑو ایو وقت قتلو اوغا داو الحر من راعا وداد لحظہ وانتما لمن افادو لفظہ اسین انسان آغا دی چی دلک سات خوم آغا نئی رئی او چی چان یو تکی یاد کیم نسبت یا تکی ودا تکی مانا غر یاد کرے دا د اصل سړي علامه الله دا به کوم سوره تو ویتا تا ول ملک ولا ارجا ايها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه انا قاري سيف سورتي حاقه ول سمايا سورتي حاقه الحاقه ثم الحاقه ول ملک ولا ارجا مخکې راځي ول شقت السماء وبك يسمان في يومئذ واهيه دیو پدار بر سستی واہیا سست فیوم ایذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فیوم ایذ واہیا والملک علی ارجائها ملک بچی دیر پار جاؤ بارے ملائک ویحمل عرش ربک فوقهم یوم ایذ ثمانیہ دو تفصیل بال تراشی دا اللہ نے کوہ والا دا قرآن کریم مسلمان والو ز شاہین شا پا اسمان دا علم مسلمان والو ز شاہین شا پا اسمان دا علم شرط نتر غرب پوری عامرت پیزان دا علم پپا قرآن کی دا اللہ دا پیغام اولولا چه برابر ندی امیان او عالمان دا علم آبائین مانگان دیا دیکھتی ويوم تشقق السماء كلچ اوچي اسمان بالغمام فصور سرا يريد سرا برات رسول دي او بالغمام فجمعتن د ملائكه سرا ونزل الملائكه تنزيلا او پسکليشي ملائكه پکو زولو سرا الملك يوم اذن الحق للرحمن باچي پدارز باني ثابت ته مهر بار ذات لا دبل چا باچي مو چي نرش کري درا دسپس اٹ از نکلاس بوتس ختم ارزختا ختم لمن الملك اليوم الله تعالى بو چانه باچي دنزي سو پغغ نشي کوله لله الواحد القهار الله تعالى بوي لله صرف دي کو الله لله جرم مقدم دي الواحد زور ور دي القهار زور ور دي صبح يك يو دي او زور ور دي بابا چلاشي وي تو ازوا السديدي او رحيم است تو ازوا السديدي او رحيم است بجا اس او رحيم است او غفور است ولكن غوركم در وصف قهار ازي غوري دلي دانا دني مست تو از واعظ سنی دی او رحیمس تو خوز دا واعظ او دا نصیحت وارانا او ری چی اللہ تعالی رحیم دے وجاز او رحیمس او غفورس او اللہ تعالی رحیم دے اللہ تعالی غفورم دے ولیکن غورکن در وسط طہار دا اللہ تعالی دا قہر پسیفت کم کلا سوچ کوا عزیز غورے دلے دارا دنی مست شرک کئے دا قہار امورے دے کفر کئے زندیقیت منافقت کئے سود کئے حرام کئے چرس کرون بند ناروا ڈاکی شکی ڈاکے او دخل کو نسیزن اسارائے او غلا کئے دوکی کئے دڑاکی کئے نرخور میراستور کئے یاد فی اللہ غفور رحیم دے غفور رحیم دے قہار و جبار دے تو ازواعی سنی دی او رحیم اس مجاس او رحیم اس او غفور اس ولیکن غور کن دروس پہ قہار ازی غورے دلے دانا دنی مس د دې غور د وژنا د خوخيار سړي زلو دو ټوکړې ری زالیا دی خوخيار هم کړو زمي دو ټوکړې ری لږ دو ټوکړې دی الله قهار هم دی غفور رحیم دی او الله تعالی قهار دی الملک یوم اذن الحق للرحمن دارنګ تا ته یاد دی سورتی اوای سورتی انفطار والابر يوم اذن لله شگرشت دی والابر يوم اذن لله اختیار و قدارت باندې ټول پټول صرف د چا د پاره ای الله تعالی د پاره مالک یوم الدین دنیا کې خوبلم چغي وي زب بادشاہ ما مالک یوم الدین التدا چغي زوب نشواله مالک یوم الدین لړی بادشاہ ختم شوی ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا ايت بوغرا ما اغنى عني ماليا نمي مال پکار رالے او هلك عني سلطانيا زما طاقت الله با چینا ختم الملك يوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافر او دا دغرز د قیامت رس وكافر اروباري اسيرا سختا سبحان الله سورة مدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير دس تلك عشرة كاملة فذلك يومئذ يوم عسير دا رز رز سخطة غير ذلك فذلك يوم عسير الكافرين غير يسير وكافران وماري بسخط نئي وغسان ماري ومدان ماري بداسي أساني جماعة شاء الله حديث باقي العظيم داسي ضرب تيرشي لك دوركات موسى لك دوركات موسى داسي ضرب تيريجي بمومن باري الله تعالى دي بموتا سماري فأسانة وسكينك ابای زر کالا پزول زر کالا تو رازی ایبا کالا چا باری بدغی چا باری بدغی امو من باری بدغی علال کافر غیر یسیر الملک توجیب ہو لگو لیو لندن نورچ مشکل لاشی علتا ہوگی وحبا الملک یوم اذن الحق للرحمن وکان یوم للکافرین عسیرا ویوم یعبد الظالم زجر منکرین در رسالت تا او ارمان دا منکر دا چا دا منکرین دا منکرین ارمانونا ارمانی عملی اندے ارمانی قولی اندے سمی ہوئی عملی اندے ظالم سوک دے چی شرک ندام ظالم دے پیغمبر بارے اعتراضو نہ کئی قرآن کریم بارے اعتراضو نہ کئی دا ظالم دے بیا با ارمان کئی اس دا ارمان ذکر دے ویوم یعبد الظالم بدغرد بارے چکو نہ لگوی چکو لگی ظالم علا یدیہی اولا سنو بارے ذکر چی اکثر کارونا پلا سنو کی گی اس قود نوسر آگلی طولت اور بڑی اکثر کارنو پر لحظور کی کسی کلا اصلا نسبت کی ہے دارکا بما قدمت ایدیکم دارکا بما قدمت ایدیکم پدغرد بانی چک بلگی ظالم پخبر لحظور بانی یقولو دامخ کی متوجیشہ دامخ کی ارمان شو افسوس شو او سنگ افسوس عملی اس قولی یقولو وائبا یا لیتن اتخذتو مار رسول سبیلا اے ارمان چینی ولی میوی دے پیغمبر سرا لار رضا دا اللہ تعالیٰ تا و جنب دا اللہ تعالیٰ تا تفسیر الرحمن چینی ولی میوی دے رسول سرا لار ایل آرزوان اللہ و جنتی ہی سمانا دے پیغمبر تابیداری را لپکاروا چی داغت تابیداری میں کڑیوا توحید میں مدلیو رسالت میں مدلیو قرآن میں مدلیو جنت و جہنم میں مدلیو اوزان میں تیارے کڑیو یالے تنی تحق تمار رسول سبیلہ سورت سره لګاو کنه تبارک الذی ان الشرك لظلم عظیم ان الشرك لظلم عظیم شرک وی ظلم دی کنه شرک وی ظلم دی نو چې څوک برکت دبل چانه غړي او دبل چانه مني نو شرک کوي او چې کله اولیاء کرام رانیسی خدام شرک کوي او په قران اعتراضونه کوي نو ظلم کوي ظالم دی کنه او په پیغمبر اعتراضونه کوي نو ظلم کوي قیامت نه مني دا خوشاله نه مني نو ظلم کوي خدا ظالم قیامت کې او په لاسونو باندې چکونه لګي او وای با یا لیتن تغست ما رسول سبیلا سوره سره لګیدو یا لیتنی تغستو مار رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی یا ویلتا لیتنی حی افسوس اے ارمان حی افسوس ارمان دیمانا لم اتخذ فلان خریلا چی فلانے میں دوست نوی نیولے اخلی نمتخ فلانا دیووی ولی حیبت پی راغلے دی نمتنو بیرشے ہوئی زکا فلان دیو اتبار بیشو حیبت پی راغلے دی ننم تی نیر شوی دی اللہ یادار چو غصہ دی وقت ننم ایناخلی ننم ایناخلی یادا تعبیر تی پا فلانن سر دی احانت دو وجی رکھا احانت اسپکاوی دو وجی نا احانت دو وجی نا اسپکاوی دو وجی نا پتا تا بیا جی کنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای المرء علی دین خلیلی سړی د خپل دوست دغه په دین باندې فل ينظر من یحالده وګوري چې د دوستانه چا سره کوي دوستانه چا سره کوي عن المرء لا تسأل واسأل قرینه فإن القرین بالمقارن يقتدي عن المرء لا تسأل واسأل قرینه فإن القرين بالمقارن يقتدي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مردي كلا چې یو قوم کې اوسېږي سخلګو کې نیکانو سره ملګرتیا کاو نیکانو سره اوسېږي ولا تصحب الأرض ذردي ملګرتو مکاوا کینی تب عمر دی شګوره ردی ټوکړای ته ووځي ولی جوارګر سره جراستي چرسیانو باغیانو سره او پولیس راشي او خدای رب کی کنه سره تاسو چې بسم الله سره کیدا وسای کنه نه چې صحیح وی شریع خبره تاب وسره ووځي کته ډیر وای چې زه خو اسره غلوم او زه اسره ته به رنگي هات پکړی کوی هي ته دا کار سره سره ته ووځي رب کی کوی دا کار سره مده کیږي اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تسحب الارض فتردى معرضي فان كان ذا خير فصاحب سرعه وان كان ذا شر فجانب تهتدي او عن المرء لا تسال واسال قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي تشکر بدی پانی او ومن حسدين دارن حساب ادا بیا دي کوستي دا ویلو کنه چه دا عمر چه دی دا خو د الله تر په عاریتن در کې شوی دی د طرفه یې سره به اشعار لا عمرو کمل ایامو الا معارتن فبصعت من معروف یا فتزودی مختلف الفاظ دي کړه دا راځي چې د دا الله تر په سوالی را کې شوی دی چې سوالی دی خو سبګو کا کړه ستیارې حکومت واړی کړه بھائی زما یو شعر دې مې ارمان وو کې وخت بتی دی ارمان وو کې وخت بتی دی په ارمانونو بیا تند راځي وخت دی ارمان باوکی یا ویلتا لیتنی یا لیتنی تغطب آر رسول سبیلا بیا پا ارمان اوگوارے باو بیرتن را دی او دا پردی شیرون ہم دی کنوی دا ور خطیر او بو بیرتن نجارو دی او نجارو دی تیر ساعت پا بیرتا بیا تیر ساعت پا شان دا مڑی دا لحد دی او مڑی چاہ دی جندی پڑی پجڑا مڑی پجڑا جندی کی گی از سیکنڈیس تانی ٹاکتا کوڑی کسیز مگڑا دا د ژوند په اونته تبر گزار دی خوای الوقت انفس ما عنيت بحفظه طالب را الوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسفل ما عليك يزير الوقت انفس دا وقت ډیر قیمتي شی دی او ستانه مطلوب د دې حفاظت چې دا وخت قیمتي کا الوقت انفس ما عنيت بحفظه اړې لري یاده په موبایل کې فیسبوک کې ال وقت انفس ما اوریت بحفظه وقراه اسهل ما عليك يزيد او ما تداخل لکی چې څومره آسان پتا دا وخت تیریږي کنه هندو ربل شي نه دلای بوجه وسره لکی دی بوجه اسه په کټو ناشتي او وخت ځای کوي راشه درس د قران کریم تکی نه کنه عالم ته نږدې شه طالب ته نږدې باندې مو سبق و ما راغیر صورتونه تراویح وکړو شری برابر وکا خو پوره وکا او په قران وره وخذا لقيمتك وقراه اسهل ما عليك يزيد ننګړې نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نه خدای ملا نه وسال سره پتا نه دی ویری پتا کی تعلیم المتعلم کی پتا ته نو وی دی پتا ته یاد نه دی ولالیا آدادی کړه هغه داو چې تا ته واری دور شو ازیار بد تا توانی دور شو از یار بد حق کے ذات پاک اللہ الصمد یار بد عارض تو راسو اے جہیم یار نے کو گیرتا یا بے دائم کہ زندگی وفاوق رضا شرح ہو گیرا چھ انشاءاللہ تعالی تحفت الشرافت والتکرم شرح تعلیم المتعلم طریقہ تعلم تا توانی دور شو از یار بد سمره چره طاقت کې دو د ناکار برګری درې کېګا مشرک نه بدعتی نه قانون د غیر الله داغي تاسو لاندې کړي دي تا ته لاندې کوي تیم طالب کړي امند دې درکې تا توانی دور شو از یار بد حق ذات پاک الله الصمد پاک ذات دې قسمی پاک ذات چې الله دې او به حاضر په تو محتاج دي یار عبادت عارض تو راسو اے جهنم ناکار ملګری دې جانم ته وزي یار نه کو غیرت آیا به نعیم نیک ملګری اوري ساج مزي عمومي جنت عمومي مزي عمومي الله تعالی د مشرک سره د نکاح کول نو لري منع کړی دا او مشرک د لور خور قادیانی له شیعه نه رافیزی دا لور خور د نکاح باندې وویل نو ور کوي ولا تنکه هول مشرکات د حتا یمن ٹھیک دا ګره حتا ولا امت مؤمنه خير من مشرکه ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم استوجب اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذن مشرکه دي اوپلا دغه جانو ته دي ګوزي مشرک به دي کی دا سرا يهودان دي او عيسایان دي اوپلا دي تل دي یورپ کی ډیسپیریټی دي پاره يهودان کی عيسایان کی کاپره کی نو نړی ته هم بده تا ورسای اوبه د سری په خي شروع کې په بل تر باندې وړاندې اولایک ادور الله نور خور دې مشرک نه ورکړلا برین له کا دې اتل شیالا اوبه د بل تر باندې وروړاندې نو ګمرا به کی د الله زکه دا غي سره دوستانو مکوا وړي خربوزه خربوزه کو نه کرم پکړتا یې کنه المجاورت مؤثرت کنه المجاورت مؤثرت گاونډي تو د پر اثری کنه ادول بلید ال الجلید سریعت کنه اې دا کومه کل سړی چې ناراسته سړی سره برګره شي ا کسا وتاب نه زړه ناراسته کی تکرار چې نه کې تر اوسه سره برګره شي څنګه کوي هغه ته وتن دغه شي شي فزیکل پدی باندې هغه چې کای نو بیا باندې کای ناراسته سره برګره کیږي ناراسته سره برګره شي الو وکړه کی او تا توانی دور سو از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها همی بر جا زند یار بد بر جا و بر ایبا زند تا توانی دور شو از یار بد ویچه سمر دی طاقت دید ناکار ملگری ندی رشا یار بد بدتر بود از مار بد ناکار ملگر داد ناکار مار نم ناکار دی ولی مار بد تنها همی برجا زرد مار چه دی بدل ماری زرد تک ور گئی او یار بد برجا و بر ایمان زرد ناکار ملگر بدل نم تک در گئی او ایمان نم تک در گئی دے بیا ارمان کئی ویوم یعط الظالم یقول علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا ردی بیخش کنا لگمور وی او دی وی اسو بابا چلاسی یوزے کی فرمائی دا صحابہ مدحا کئی اچا مدحا کئی وی نیست مدحی شا بجز مدحی رسول طعن برشا عادت مرد جہون طعن برشا طعن بر پیغمبرس آنج گفتا شاعر گویم درس عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي بار حق کردن دشا هر یک عمل گرچه اندر اجتهاد آمد خلل نیست جز افسانه تاریخی وطن ایچنی تاریخ در آتش پیگن تا تیاد دی نیست مدهشا بجز مدهی رسول د صحابه مدها دا د محمد رسول الله مدها دا صلی الله علیه وسلم نیست مدهشا بجز مدهی رسول او طان بر شهادتی مردی جول پا صحابو چی صحبت بیدا دا جاید سڑی کار و غرص او غوث پا توی دا حدیث و خیل آخر بڑی دی داخل دی ما تشا بیت کر بیت عمر سے وہ پا توی دا حدیث و خیل آخر بڑی دی داخل دی چی تشکل نشا نیست مدحیشا بجز مدحی رسول طان بر شهادتی مردی جول طان بر شاہ طان بر پیغمبر اصلا صحابو بانے بدوین دا پوچا بانے بددی پا پیغمبر پاک بانے بددی طان بر شاہ عادتی مرجی جہول طان بر شاہ طان بر پیغمبر اصلا آنچے گفتا شاعر گویم درست بابا چل حسی وی وی شاعر ویدی دی ملغل رہ ویلی دا چید سڑی تا پوس مکا دا دا ملگری تا پوسو کا دا صحابہ خوبری دا دا غی ملگری تا ور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان چی تکڑی و استاز تکڑا دے شاگردان کمالی استاز کمالی استاز کمالی و شاگرد تکڑا محمد رسول اللہ محمد اللہ رسول اللہ والذین معہو اشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود محمد الله رسول الله دن پیدا لے چلے بلگری کافران سر گرم فرمیس کے نرم او اللہ سر تراهم ركعا سجدا دریوالو تعلقو کی نمبر ون دی سو کو صحابہ دریوالو تعلقو کی نمبر ون دی دشمن سر گرم اخبل میں اس کے نرم او اللہ تصرب سجود دی دا دلیل دلی دی چھ محمد دا اللہ رسول دی دلیلی انی دلیلی امی اے دلیلی انی دلیلی امی اے محمد دا اللہ رسول زکا دے دا اللہ نے گرشو زکا دے چھ دا تعلیم کی دا اثر دے چھ صحابوں کی دا سخست تعلیم اثر پڑے دے ہاں کنا بھائی او صحابو چې سکړی دي الله تعالی د رضا د پاره کړی دي اگر چې اجتهاد کې خطا شي دي کله کله خطا شي دي اجتهاد کې لکه علی رضی الله تعالی او علی سب چې کوم جمهور وي ورسره موږ تاسو باندې تذکرہ وکړو کته وای تاریخ دي کړي دي داسې تاریخ پور ته واچو بابا چلا سی وای چې صحابو بدی وکي چې صحابو سی وکي بدی وکي دا اور ته واچو دا چې تواچو اور ته واچو جنگ ها کاندر صحابہ شد فدید از قضائے حکمت رب المجید یاد دا آوردن اس اولاد رس یاد آکردن حرام و منکرس ما دا قید مخترم سے ندایت کری دا عبدالعزیز پر حاری سے منگ آگا ندری دا مقدر دا کی دیلی دی جنگہا کاندر شہابہ شد فدید اگا جنگنا چند صحابوں کو میں اس کی اختار شوی دی اس قضائے حکمت رب المجید بس دادا اللہ تعالیٰ پہ سلوا یاد نا آوردنش اولاتا رس داغی نیا دول غردی یاد آ کردر حرام و منکرس داغی یاد دول حرام و منکر دی صحابہ جملہ در جنت رسیدن کہ از حق وادر جنت شنیدن چند قسمت خوانی ایشا ولی ای صاحبہ قرآن دیدن تاہو قلم کی خودو ستریش بھی کل وعد الله الحسنى ټول سره الله تعالی د جنت والا کړي چې سره صحابه کرام سره صحابه ټول جنت ته دي صحابه ټول جنت یې صحابه ټول سړي صحابه جمله در جنت رسیدن کې از حق وعده جنت شنیدم د حق ذات نه غوي د جنت وعده اورېدلې ده شنیدم چند کس ما هو اورېدل چې سکسان داسي وي دي چلد صحابه بدوي ولی ای صاحب قران دیدن ودی صاحبانو قران نه کتل دي د قران نه دي خبرو دې سره دي خبرو اصل چې ابن مسعود سے رسول الله دې ذکر کو چې دین لاند کې ود تخاري دن استغفر الله دا غړي وړي غړي کول وای دا غړي وړي کول وای بہرحال متوجی شاہ دل تدے ارمان کئی چھ ماد افلانے دوست دینی والے خود دوست پزان لگو رہی اور حدیث پاک کی رضی رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح وسوء الصالح دخمر گری اور دبدمر گری مثال ترمذی شریف کی حدیث تھی بخاری شریف کی حدیث تھی د خملګری بلبرګي مثال کا حامل المسک لکه سړی مشکر اغستی دي ونافخ الكير او بل هغه چې په بنای کې پوکي وې لوها فحامل المسک څوک چې مشک خرسي کړه نو اما ايحزيك دربكي واما ان تبتاع من طبتي والي كني او تجد ريحا طيبه خستا وي بدي پس په مولغي ونافخ الكير او چې پوکي ورګي الله دعا سلام مزره تر از ته کې سره دګي راستي اما ايحزيك سيا یا بدل جابی اوسو دی و اما انت جدری حن خبیصہ کلی پر سپیمو با دی دا روان بوی دا زنگونو منگونو پر سپیمو لگی تو آتا سرا داستی خملگری سرا کینا خملگری سرا کینا آب آئی او حدیث پاک رازی ترمیدی شریف حدیث دی لا تو صاحب الا مؤمنا ملگر تو مکو مگر دا مومن سرکا چا سرا او لا یعقل طعامک الا تقی ستا خوراک دی نفلی مگر پر ازگارا وظیفه ورکای شکر او باس الحمدلله وای چې موحد مؤمن طالب او طالب د قران طالب د علم هغه ست وظیفه خوري رسول الله صلوات و سلام وای نه دی خوري استعمال مگر مؤمن سره مگر مؤمن سره لا یاکل طعامک الا تقی او ملګرتو مکو مگر د مؤمن سره زبای دې ارمان بیا کوي هرمان بکیا وای له تعالی ته لو تصف قران خوري لقد اظلنی علی الذکر یقینا دزو خطا کړو ما د قران نه د توحید نه انا کړو بعد ارجاء ما اخر غره توحید بیان دو قران بیان دو وکال شیطان الانسان خذولا او د شیطان د انسان شرمون کې پری خودن کې حضور اری توي شورتي مختب رسول کو مدد رسول کو چې وخت راشي ګیرو لګي وکال شیطان الانسان خذولا وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم يوشتم بي عليكم ان شاء الله يوشتم بسوره ابراهيم ما كان لي عليكم من سلطان الا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي اني كفرت بما شكتم من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم ذكور من بربرات شيطان او ما رسل بلغتيا ما رتويل چې مدد پم کوم حکومت نه بلغت استادو زي تاسو تماس دغه درک او تاسو به دار کا بسر روان شي ما سو په پد بابا لري درو غاړي بولتا وي ځکه یاره بریو غاړي زما مخ په کې لګا او پلان کې دا ټول بیا به پریشان استوماره وای کان شیطان الانسان خذولا د شیطان د انسان شرمون کې او د انسان بی امداد کون کې خذول دغه توي چې وخت د امداد راشي د ملګرتوب راشي هغه شاته شي هغه سشي شاته شي د شیطان کارونه د ګناونو په انسان باندې کوي او ډاډګیره نه ور کوي بیا شاته کیږي الله تعالی دې د شیطان د وسوسه وساتي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين عذابكم خصوصا ان شاء الله